4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ochota, Mokotów, a teraz Wola. Nasi reporterzy idą dziś tropem powstańców. Za chwilę relacja z uroczystości. Podwyżki stypendium dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich zapowiada minister sprawiedliwości. W serwisie też Alternatywy 3, czyli trójka na OFF Festival. Za godzinę z Katowic Terra Kultura, wieczorem lista przebojów i lista osobista. Warszawa oddaje hołd bohaterom, którzy 81 lat temu rozpoczęli walkę z niemieckim okupantem. Rocznicę w sposób szczególny uczczono na Woli, dzielnicy, której ludność najbardziej ucierpiała w powstaniu. Naziści masowo mordowali cywilów w odwecie za patriotyczny zryw. Łączymy się z Agnieszką Drożkiewicz, która obserwuje obchody rocznicy. Agnieszko, prezydent Andrzej Duda i prezydent elekt Karol Nawrocki oddali hołd mieszkańcom Woli. Powiedz, o czym mówili politycy. Obaj prezydenci, tylko dodam, że pojawili się w miejscu szczególnym, też złożyli kwiaty na terenie byłej fabryki Ursus, w miejscu egzekucji tysięcy mieszkańców stolicy. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że to miejsce tragiczne dla Warszawy. Tutaj zgromadzono tysiące ludzi i dokładnie 4 i 5 sierpnia wymordowano około 7 tysięcy mieszkańców tylko w tym jednym miejscu. Kobiet, mężczyzn, młodzieży, dzieci. A z kolei prezydent elekt Karol Nawrocki mówił, że powstanie to był przejaw sprawy polskiej. To było wołanie o wolność i podmiotowość naszej ojczyzny. Dlatego jestem głęboko wdzięczny tym wszystkim, którzy dziś upamiętniają powstanie warszawskie. Wdzięczny naszym bohaterkom i bohaterom z powstania warszawskiego, od których uczymy się tej głębokiej nadziei i gotowości do walki o najważniejsze dla nas sprawy. A kulminacja tych dzisiejszych obchodów tradycyjnie o godzinie 17, godzinie W, wtedy całe miasto na minutę stanie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. To jedna z pierwszych decyzji nowego ministra sprawiedliwości. Waldemar Żurek poinformował, że stypendium dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich ma wzrosnąć o 1000 zł netto. Wcześniej młodzi prawnicy skarżyli się, że nie mieli na swoje utrzymanie nawet minimalnej krajowej. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie to jedyny ośrodek w Polsce przygotowujący do pracy w wymiarze sprawiedliwości. Aplikacja trwa 3 lata, a aplikanci przez ten czas mają zakaz podejmowania dodatkowej pracy. Według ministra Żurka ich sytuacja była czasami dramatyczna i to teraz ma się zmienić. Środki na te podwyżki są w budżecie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ale decyzje musiały zapaść tu w tym budynku i ta decyzja jest błyskawiczna. Aplikanci zmiany przyjęli z radością, ale uważają, że sama podwyżka nie wystarczy, o czym mówi sędzia Maciej Świder ze Stowarzyszenia Votum. Nie można zaprzeczyć, że jest to krok w dobrą stronę, natomiast nie jest to spełnienie wszystkich postulatów aplikantów i naszego stowarzyszenia. Obecnie aplikanci na pierwszym roku dostają 4,5 tysiąca złotych, a w kolejnych latach 5100 zł. Bartosz Bielecki, Trójka. Waldemar Żurek był przez rok wicedyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. O sytuacji aplikantów mówiliśmy kilka tygodni temu na naszej antenie w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. A tymczasem Trójka zaprasza na OFF Festival. Po 6 latach program Trzeci wraca ze swoją sceną. Mówią, nie rób scen, a my zrobiliśmy. Już za godzinę z Katowic audycja Agnieszki Obszańskiej, Terra Kultura. Organizowane w Dolinie Trzech Stawów OFF Festival to jedna z najważniejszych imprez muzycznych w kraju. Potrwa do niedzieli, zagrają m.in. Kraftwerk i Fontaines DC. Impreza ma prawie 20 lat i co roku stara się zaskoczyć fanów alternatywy, mówi organizator wydarzenia Artur Rojek. Premierowa scena jazzowa, która nazywa się Off and Jazz, która będzie prezentowała młody polski, bardzo ciekawy, dynamicznie rozwijający się sektor artystów w ramach tego gatunku, który dzisiaj przeżywa swoją, myślę, drugą młodość. W sumie przez 3 dni blisko 100 koncertów. Wieczorem z festiwalu nadawana będzie pierwsza trójka, lista przebojów, którą poprowadzi Michał Grabek-Grabkowski, a po niej lista osobista Piotra Meca. Klimat. Przez cały dzień mamy tak zwane zielone godziny, co oznacza, że można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Niemal jej połowa pochodzi bowiem ze źródeł odnawialnych. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Są ostrzeżenia drugiego stopnia przed wyzbraniem wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego i alarmowego w zlewni rzeki Supraśl na Podlasiu, na Martwej Wiśle na Pomorzu i Mazowszu, na Wkrze do ujścia Łydyni. W zlewni Bzura i Grabia w województwie łódzkim, na Śląsku na Pilicy do zbiornika Sulejów, a także na Dolnym Śląsku na Widawie od Namysłowa do ujścia do Odry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie przelotny deszcz, na Dolnym Śląsku może zagrzmieć. Na termometrach w Ustce 20 stopni, w Ełku 21, w Gorzowie 22, w Legnicy 23, w Radomiu 24, a w Krośnie 25. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Telewizor Samsung 75 cali. Neo QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę banany tylko 2,99 za kilogram, 2 kilo na osobę. A boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wyprzedaż już trwa. Setki produktów do 70% taniej. Ruszaj do swojego najbliższego sklepu i odkrywaj wyjątkowe okazje. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz w sklepach do 70% taniej. Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie już 8 minut po 12 w Warszawie tę audycję zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz, a my przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry, bo ja pozdrawiam z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Tu oczywiście trwa 19. Festiwal Filmów i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, ale również w Janowcu, to na drugim brzegu, zgodnie z nazwą. No i dzisiaj zapraszam na spotkanie tutaj z namiotu Trójki, ze studia Trójki, właściwie w plenerze, na spotkanie z moimi gośćmi, gośćmi festiwalu, twórcami filmowymi, ale też organizatorami, bo jeszcze zapowiemy to, co wydarzy się w ostatni festiwalowy weekend, no bo piątek, ten właśnie festiwalowy, ostatni już weekend w tym roku otwiera. To nie traćmy czasu. Przedstawiam już moich pierwszych gości. Jest ze mną aktorka Oliwia Hałozubiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witamy w Trójce i jest reżyser Józef Gross. Witamy. Dzień dobry. To tak, zacznę może od uruchomienia waszej wyobraźni aktorsko-reżyserskiej i zanim o waszych filmach, o tym, co robicie tutaj na festiwalu, to może poproszę was o to, żebyście troszeczkę opowiedzieli o tym, gdzie my właściwie jesteśmy, w jakiej scenerii, w jakich okolicznościach przyrody, jak wy to odbieracie, dobrze się czujecie w tym miejscu, w takim naszym, no, plenerowym właściwie studiu? Ja mogę powiedzieć, że czuję się tutaj absolutnie wspaniale, nie bez powodu jest to... Kolejny festiwal Dwa Brzegi, kolejna edycja, na której jestem, ponieważ jeszcze jak byłam w liceum, całkowicie zakochałam się w tych niezwykłych warunkach przyrody, w kinie plenerowym na zamku, w tych wszystkich galeryjkach. No ja uważam, że jeżeli chodzi o festiwale filmowe w Polsce, to Kazimierz ma niepodrabialnie kameralny klimat, w którym bardzo łatwo się zakochać. Ja jestem pierwszy raz na tym festiwalu, ale też również się tutaj zakochałem w tej scenerii. To samo chciałem powiedzieć o tym kinie na zamku i wczorajszym pokazie Nosferatu. Była groza? Była i zdecydowanie to jest, mam nadzieję, mój nie pierwszy tutaj pokaz mojego filmu, ponieważ program też mi się bardzo podoba i jest jeszcze dużo filmów do zobaczenia. A ja się cieszę, że właśnie z wami mogę dzisiaj rozpocząć trójkowo filmowo, bo tutaj już myślę po tym, co powiedzieliście. Zresztą to się pewnie też w eter jakoś przebija. Mamy do czynienia z bardzo młodą energią. Młoda aktorka, młody reżyser. Nic dziwnego, bo oboje reprezentujecie twórców jednego konkursu tutaj na Festiwalu Dwa Brzegi, czyli Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Oczywiście Oliwia filmu nie robiła, ona w nim grała. Zaraz o tym porozmawiamy. To film Przyciąganie, a Józef z kolei wyreżyserował dokument Igła. Też za moment nieco więcej o tym filmie, ale najpierw zacznijmy od tego, żeby was może nieco lepiej przedstawić. Ty, Oliwio, właściwie już kończysz chyba studia aktorskie, tak? No prawie. No tak, no niestety. Chociaż zawsze myślałam, że jak będę kończyła szkołę aktorską, to będę najszczęśliwszą osobą na świecie, ale jednak sentyment silna rzecz. Czeka mnie teraz rok dyplomowy. W Warszawskiej Akademii Teatralnej? Tak, tak, w Warszawie dokładnie. No i potem magisterka i zobaczymy, no pójdę w świat i mam nadzieję, że nie pierwszy to, nie ostatni to festiwal, tak. Z kolei Józef, jaka jest twoja droga, bo ty właściwie dopiero zaczniesz dopiero za chwilę studia, tak? Na razie wakacje jeszcze. Tak, tak. Ja właściwie dopiero w tym roku dostałem się do szkoły filmowej w Katowicach imienia Krzysztofa Kieślowskiego i całe 3 lata i mam nadzieję kolejne 2 przede mną w tej szkole. Ale już jakieś drobne filmowe, reżyserskie doświadczenia masz za sobą. Tak, oczywiście. Reżyserowałem kilka krótkich form oraz teledysków, aczkolwiek no Igła jest moim debiutem. To jest film, do którego jak najbardziej w 100% się przyznaję, w przeciwieństwie do reszty, która jednak bardziej posłużyła jako ćwiczenia. No tak to bywa właśnie, jak się dopiero zaczyna i stawia pierwsze kroki w jakichś zawodach artystycznych. Już za moment naprawdę porozmawiamy o waszych filmach, ale jeszcze jedno takie pytanie natury ogólnej. Jak właśnie odbieracie swoją obecność filmów, z którymi jesteście tak silnie związani w tym jedynym tutaj konkursie? Co myślicie o swojej konkurencji? Może wam się udało coś zobaczyć, a jeśli nie, no to trzeba jednak zaznaczyć, że to jest tylko drobna reprezentacja polska, bo konkurs jest jednak międzynarodowy, więc pewnie i różnorodność tematów, form też jest duża. Tak, ja w ogóle uważam, że to jest jakiś super zaszczyt właśnie być tutaj z moim filmem w konkursie międzynarodowym, no bo właśnie nie dość, że międzynarodowi twórcy, to jeszcze bardzo różne formy, co ja w ogóle zawsze uwielbiam w krótkich metrażach, że są te bloki, nie ma się kompletnie czym nudzić. Natomiast niestety, przez to, że przyjechałam przedwczoraj, nie miałam okazji zobaczyć innych filmów poza naszym blokiem, bo razem z Józefem nasze filmy znalazły się razem. No, ale będę nadrabiać. Po prostu robię notatki i będzie trzeba nadrabiać. Szczególnie, że już jutro wieczorem poznamy laureatów, więc będzie na pewno wiadomo, do których filmów na pewno warto wrócić. Ja życzę wam oczywiście, żeby wśród laureatów znalazły się wasze filmy. Józef, a jak ty odbierasz ten konkurs? Ja też niestety dopiero od wczoraj tutaj jestem i widziałem tylko i wyłącznie nasz blok konkursowy, aczkolwiek bardzo spodobało mi się ułożenie filmów i zróżnicowanie w jednym bloku. Chociażby film, który też mi się bardzo podobał, Daniela Stopy, Okienko, który był jeden film przede mną, no to uważam, że super kontrastuje z moim filmem, co jest bardzo ciekawym wyzwaniem, że tak powiem, dla widowni i podoba mi się takie łączenie różnie skrajnych rzeczy, właśnie różnych filmów dla zupełnie może innej widowni, o innych ludziach, które są zestawione obok siebie. Ciekawie się to bardzo ogląda. No to czas na teraz zdania odrębne. Przyciąganie to jest etiuda szkolna, fabularna w reżyserii Aleksandry Szczepaniak i w niej właśnie zagrała główną rolę Oliwia Hołozubiec. Tu właściwie tak naprawdę na pierwszym planie rodzeństwo, jak się tutaj znalazłaś w tej bohaterce? Jak się znalazłam w tej bohaterce? Myślę, że dosyć skomplikowanie się znalazłam w tej bohaterce, ponieważ po przejściu castingu i kiedy już dostałam scenariusz, to nie ukrywam, że na etapie, na którym byłam wtedy, to znaczy jeszcze przed szkołą teatralną, dopiero świeżo po 18 urodzinach, było to na pewno spore wyzwanie. Uważam, że teraz tak skomplikowana relacja, też to, że grałam z młodszym kolegą na planie, który był niepełnoletni, a gdzieś tam była, nie wiem, scena pocałunku, no to nie były to proste rzeczy, troszkę pikantnie, prawda? No bo to jest rodzeństwo. Tak, to prawda. Natomiast tak z perspektywy czasu, właśnie jak wczoraj sobie patrzyłam na ten film, to mam wrażenie, że szkoda byłoby się skupiać tylko i wyłącznie na tym, że to jest rodzeństwo, bo wydaje mi się, że tak naprawdę przyciąganie przede wszystkim jest o tym odkrywaniu seksualności i tym, jak nieraz młodzi ludzie są w tym sami, no bo w tym świecie przyciągania tak naprawdę dorośli nie istnieją, a jeżeli istnieją, to każą się uczyć, więc młodzi ludzie są gdzieś tam pozostawieni sami sobie, więc wydaje mi się, że przyciąganie bardziej stawia pytanie, dlaczego i jak takie uczucie, takie przyciąganie właśnie mogło się zrodzić, niż stricte nie skupia się na ocenianiu tego. No ale też siostra, którą zagrałaś, to jest dziewczyna, która no w jakimś sensie, tutaj cudzysłów oczywiście, ale w jakimś sensie chce ratować swojego brata po tym, co obserwuje, co się z nim dzieje, co no, dzieje się właśnie w tej sferze młodzieńczej, nazwijmy to seksualności, czy właściwie dojrzewania ciągle. Tak, myślę, że no właśnie wydaje mi się, że to wszystko jest o jakichś takich bardzo nieudolnych próbach tego, że to coś wydaje mi się złe, na coś nie mogę patrzeć i wydaje mi się, że po prostu ta Ania jest bardzo nieporadna, bardzo walczy z tymi emocjami, bo wydaje mi się, że też, przynajmniej mam nadzieję, że widać gdzieś tam, że to nie jest dla niej totalnie naturalne i że ona uważa, że to uczucie przyciągania jest w stosunku do młodszego brata jest w porządku. Więc mam wrażenie, też muszę przyznać, że jest mi dosyć tak ciężko odnosić się właśnie do przyciągania ze względu na to, że przyciąganie jest typowym przykładem tego, że filmy powstają tak naprawdę na montażu i no ja grałam w filmie, który miał o 7 scen więcej mniej więcej. Także tak naprawdę to, ta moja praca, którą wykonałam na planie, nie jest równa temu, co finalnie oglądamy. No tak, zawsze trzeba się jednak przygotować do tego, że gra się więcej, tak też tutaj było. No ale właściwie to chyba ważne dla ciebie doświadczenie, bo jedno z pierwszych, no takich już poważnych aktorskich. Tak, na pewno to było wręcz horrendalnie poważne, biorąc pod uwagę wyzwania, które tam się pojawiły, między innymi no świeżo 18 lat, pierwsza półnaga scena, prawda, jeszcze pierwsza kręcona w ogóle na planie, więc dopiero wszystkich poznałam. Koordynatorka scen intymnych była na planie, bo tutaj to jest temat na festiwalu poruszany niejednokrotnie. I bardzo dobrze, że jest poruszany, ponieważ ja wiem, że bez obecności psycholożki na planie nie byłabym w stanie tego zagrać w taki sposób, w jaki to wyszło i nie czułabym się bezpiecznie, a przez to, że miałam osobę, z którą mogłam porozmawiać, to czułam, że nie tylko mój komfort jest zadbany, ale również ja zyskuję narzędzia, dzięki którym mogę zadbać właśnie o młodszego kolegę, prawda? Więc uważam, że to po prostu była w ogóle niezbędna obecność. A jak wyglądało to dobieranie was razem do tych ról? No bo tutaj była bardzo ważna, już nie mówię, że pewnie fajnie byłoby, gdyby zaistniało jakieś podobieństwo fizyczne między wami, gracie rodzeństwo. No i myślę, że coś tam można znaleźć w tym sensie, ale ważna była chemia między bratem a siostrą. Czy to było więcej podejść, więcej prób i castingów? Czy od razu autorka filmu Aleksandra Szczepaniak wiedziała, że to wy? To był faktycznie skomplikowany proces. Najpierw Ola znalazła mnie, ja znalazłam Olę, Ola znalazła mnie, kiedy żeśmy się znalazły. Nastąpił bardzo żmudny proces właśnie znajdywania, że tak powiem, młodszego brata. Jeszcze w związku z tym, że ja jestem z Warszawy, Ola stacjonowała w Gdyni, był to czas moich wycieczek do Trójmiasta raz na parę tygodni. No i przysłuchałyśmy bardzo sporo chłopaków, też między innymi Konrada Konkola, który finalnie zagrał drugoplanową rolę w tym filmie, ale finalnie po prostu się okazało, że gdzieś tam z Borysem najłatwiej było nam zbudować jakąś taką kumpelską relację, która też wydaje mi się, że w filmie dobrze działa pod tym względem, że my lubimy to rodzeństwo i widzimy, że ono działa, więc łatwiej nam jest gdzieś tam tę historię oglądać i czujemy, łatwiej jest nam próbować rozumieć to, co się dzieje. No to ci teraz zadam najtrudniejsze pytanie. Czy podobał ci się wczoraj film Igła, siedzącego naprzeciwko ciebie młodego reżysera? Miałam po tym filmie z moimi przyjaciółmi bardzo dużo dyskusji, więc myślę, że to samo już w sobie świadczy o tym, że film jest dobry, jeżeli mamy dyskusję i zadaję pytania. Ja uważam, że było to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie pod tym względem, że tak jak właśnie potem była dyskusja po filmie, że no tak, tacy ludzie też istnieją i tak dalej. W sensie wydaje mi się, że dla wielu osób film Józefa Igła może po prostu pokazywać jakiś wyrywek świata, do którego normalnie nie mamy dostępu i pozwalać nam ten świat właśnie próbować zrozumieć. Więc myślę, że w tym znaczeniu nasze filmy mają podobieństwo pod kątem tego, że oba są próbą zrozumienia, próbą przyjrzenia się czemuś trochę nieznanemu. No właśnie, tutaj to Oliwia Hołozubiec, aktorka z filmu Przyciąganie, a my teraz oddajemy na dłużej głos Józefowi Grossowi. No właśnie, tu padło z ust Oliwii takie określenie tacy ludzie, czyli już wiemy, że bohaterowie, czy no ten główny bohater twojego filmu, to jest dokument, przypominam, Igła, no jest jakiś specyficzny, jest jakoś specjalny i rzeczywiście jest, bo wyróżnia go chociażby to, że on przybywa do nas, do Krakowa, w punkcie wyjścia trochę z innego świata, tak? Mhm. Właśnie tutaj odnośnie tego odkrycia skrawka świata, który nie jest widoczny nam na co dzień, to było coś, co chciałem wykorzystać przy produkcji tego filmu, że właśnie jako jedyny tak naprawdę mogłem do tej grupy dotrzeć i tam tak wejść w taki sposób naturalny, taki, który nie sprawiałby dla nich jakiegoś dyskomfortu, że po prostu wszyscy czuli się tam jak przyjaciele. Byłem tylko i wyłącznie z moim autorem zdjęć, Konradem Wróblewskim, na planie i myślę, że no wyszło to niesamowicie autentycznie przez to, jak po prostu łatwo było nam z nimi nawiązać relacje przez też nasz wiek i wspólnych znajomych. No ale jak w ogóle znalazłeś Oskara, czyli głównego bohatera filmu, który przybył z Toronto? No to było wszystko zasługa mojego jednego przyjaciela, którego znam od podstawówki, Maćka, którego pozdrawiam, który też zrobił chociażby czcionkę tytułową filmu i on pozwolił mi, ze względu na to, że też również tatuuje i również znał się z Miksem, jednym z nich, z tatuatorów, odkryć po prostu ten świat i pewnego razu znalazłem się tam w mieszkaniu, że tak powiem, pełnym tych wszystkich osób, całej tej grupy. No i od razu zobaczyłem, co mnie tu interesuje, kto mnie interesuje, że Oskar chciałbym, żeby był postacią wiodącą, w jaki sposób chcę to opowiadać i że po prostu no to był taki impuls, że w momencie, jak tam 5 minut byłem, to już wiedziałem, że będę chciał naprawdę o tym dokument kręcić i to będzie coś, co poświęcę całe serce i czas, który mogę, żeby to wyszło jak najlepiej. No ale z tego wniosek, że jednak cała ta grupa musiała, bo tam się pojawia coraz więcej osób, sława Oskara w Krakowie rośnie, no właśnie, no musiała ci zaufać, musiała zdobyć to zaufanie i też tę chęć pokazania się przed kamerą, bo może nie każdy ma na to ochotę, chociaż nie wiem, jak to oceniasz, w tych czasach to jesteśmy właściwie już przyzwyczajeni do kamer. No tak, to pewnie, no niestety nie jest widoczne w dokumencie, aczkolwiek ja uważam, że z każdym z nich pojedynczo miałem i mam wciąż tak samo dobrą relację jak z Oskarem. Z różnych względów właśnie no Oskara jest najwięcej w tym filmie. Niektórzy właśnie woleli, że tak powiem, pozostać w cieniu. Niektórzy mieli trochę do mnie pretensje, że tak powiem, że było ich za mało. Aczkolwiek no, ja się zdecydowałem na krótki metraż i tak było według mnie najlepiej, żeby poprzez Oskara opowiadać też o tej grupie, bo on był świetnym symbolem, że tak powiem, tego. Powodujesz też swoim filmem, Igłą, coś takiego, że może się zmienić stosunek odbiorców, widzów do tego, czym właściwie współcześnie dla młodych ludzi jest tatuaż i dlaczego niektórzy no, są niemal w całości wytatuowani, prawda? I sądzę, że też potwierdzenie na to znajdujesz no, na spotkaniach z publicznością, choćby wczoraj, prawda? Jednak to wzbudza emocje. Ja myślę, że też to, czego wczoraj nie powiedziałem, a tu dziękuję za to pytanie, jest ważne to, że to może nie sam tatuaż, aczkolwiek dany styl tatuażu, ponieważ no, tatuaż się dzieli, ma tak różnych twórców, różne kierunki, że ja bym tutaj bardziej powiedział o tym konkretnym stylu, który oni tworzą. A co byś o nim powiedział? No to jest styl właśnie, który przedstawia za pomocą tatuażu trochę ich styl życia, ich patrzenie na świat i właśnie w to, w jaki sposób żyją i też w jaki sposób dochodzi do tworzenia tych tatuażów. No to rzeczywiście niezwykła rzecz i takie wejście rzeczywiście w świat zamknięty dla wielu osób. Dzięki igle można go poobserwować. To twój pierwszy taki, myślę, duży, ważny film. Czekamy na kolejne. No to właśnie ostatnie już pytanie do was obojga. Co przed wami? Czy coś się szykuje? Nowy film w wypadku Józefa? Nowa rola w wypadku Oliwii? No, ja nie lubię zapeszać, mam nadzieję, że się, powiem tak, szykuję się i mam nadzieję, że będzie szykować się więcej, no ale na razie przede wszystkim zapraszam do Warszawy, do Teatru Collegium Nobilium już od listopada na dyplom. Co to będzie? Na razie jeszcze jest ciężko powiedzieć, w ogóle śmiesznie, bo Maciek Jaszczyński, który tutaj jest, zajmuje się jakby układaniem programu, festiwalu i tak dalej, jest w ogóle dramaturgiem i znamy się zresztą ze szkoły, bo Maciek też jest na reżyserii. Także to jest pytanie do Maćka Jaszczyńskiego tak naprawdę. No ale reżyseruje Wojtek Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego, także jestem dobrej myśli. No to zapowiada się rzeczywiście ciekawie. A Józef, u ciebie? Ja również nie chcę zapeszać, czas tutaj zawsze, że tak powiem, sprawdza, aczkolwiek pracuję już jeszcze przed rozpoczęciem roku nad swoim pierwszorocznym filmem krótkometrażowym fabularnym i już bardzo jestem, że tak powiem, zdecydowany ku danemu projektowi i mocno rozwijam dany jeden projekt i mam nadzieję, że on dojdzie do skutku i zobaczymy go w przyszłym roku. No to trzymam kciuki, trzymam też kciuki za wasze filmy. Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych w Kazimierzu Dolnym na Festiwalu Dwa Brzegi jutro wieczorem. A moimi pierwszymi gośćmi, oczywiście nie ostatnimi, w studiu Trójki właśnie w Kazimierzu dzisiaj na Festiwalu Dwa Brzegi byli aktorka Oliwia Hałazubiec. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Oraz Józef Gross, autor filmu, reżyser filmu dokumentu Igła. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i za moment. Akcja. Filmowo. Za moment już spotkanie z kolejnym moim gościem. Dziękuję wam bardzo. Tutaj musicie teraz w tym plenerowym miejscu szybciutko zmienić miejsce, bo ja tutaj widzę już reżysera, który jest z nami. Do zobaczenia, mam nadzieję, na kolejnym festiwalu, także na Dwóch Brzegach. I już proszę, obok mnie Jan Borowiec, reżyser, dokumentalista, ale my zupełnie od czegoś innego zaczniemy. Dzień dobry, Janku. Cześć, dzień dobry Państwu, witam. Witamy w Trójce, bo właściwie Ciebie chciałbym przedstawić troszeczkę jako tutaj takiego współgospodarza. Masz powody się czuć w Kazimierzu dobrze, powody rodzinne i to takie nawet odległe w czasie. No najlepiej sam o tym opowiesz. No tak, rzeczywiście. Ja pochodzę z Lublina, ale moja rodzina pochodzi w jakimś stopniu z Kazimierza. Mój pradziadek przyjechał tutaj przed wojną, wybudował dom i to są takie ślady, którymi ja podążam od młodości. Przyjeżdżam tutaj bardzo często, jestem na tym festiwalu pięknym chyba od zawsze, od kiedyś się tylko pojawił. No właśnie, z tego co mówiłeś mi wcześniej, ty jesteś takim stałym bywalcem, być może nawet nie tylko Dwóch Brzegów, bo to jest 19. edycja, ale wcześniej tu jeszcze w Kazimierzu, pamiętamy, było lato filmów, więc może nawet już wtedy bywałeś tu na festiwalach. Tak, przyznam szczerze, że nie pamiętam, nie potrafię tego osadzić w czasie, ale pamiętam, że ekran był na Małym Rynku, tutaj gdzie są jatki. On był w inną stronę ustawiony. I to prawda, ja pamiętam. Tak? No właśnie. Jak się nazywał wtedy ten festiwal? Lato filmów. Lato filmów. No niestety Lato filmów już od kilku lat nie istnieje. Tutaj zaczynało się to wszystko w Kazimierzu, potem przeniósł się do Torunia, w końcu był w Warszawie. Niestety od kilku lat już tego festiwalu nie ma, no ale mamy Dwa Brzegi. Już wracamy do Lubelszczyzny, bo ty kilka lat temu pokazałeś na festiwalach swój dokument Szklane Negatywy, który no, jest bardzo silnie związany z Lublinem. Mało tego, myślę, był pewną sensacją, znaczy sama historia, punkt wyjścia do tego filmu, no, była pewnym sensacyjnym lubelskim wydarzeniem, prawda? Tak, rzeczywiście. W 2010 roku robotnicy remontujący jedną z kamienic na lubelskim Starym Mieście natrafili na ścianę, której nie powinno było być według planów, rzutów. Rozbili tę ścianę i okazało się, że w środku jest kolekcja fotografii, prawie 3000 zdjęć wykonanych na szklanych płytach. No i ja zaciekawiony tą historią zacząłem po prostu szukać. I to był mój pierwszy film śledczy, podążający za pytaniami. Kto jest na tych zdjęciach przedstawiony? Kto je wykonał? A przede wszystkim, dlaczego zostały ukryte? No i ta historia doprowadziła mnie do Izraela. Ten film był taką wielką przygodą. No tylko to już parę lat temu. On miał premierę w 20 roku, pechowym niestety, bo to był COVID, ale film się cieszył dużym zainteresowaniem, chociaż online'owo tylko. No a dzisiaj możemy już zapowiedzieć twój kolejny film, bardzo tytuł taki już dający do myślenia, Tajemnica gwiaździstej eskadry. I no niestety nie zdążyłeś go pokazać na przykład w tym roku na Dwóch Brzegach, ale ja już wiem, no tyle na razie można zdradzić bardzo tak enigmatycznie, że ten film będzie miał swoją chyba światową w ogóle premierę na bardzo dużym festiwalu, ale to dopiero jesienią, tak? Tak, dokładnie. Ja też nie mogę jeszcze ujawniać szczegółów, ale wszystko, co powiedziałeś, to prawda. Już niedługo światowa premiera filmu Tajemnica gwiaździstej eskadry. To jest pełnometrażowy film dokumentalny, również śledczy. To jest również film o poszukiwaniu. To tutaj sugerowałoby, że w kosmosie. trochę rzeczywiście ta nazwa może tak sugerować, ale nie, to jest poszukiwanie w wymiarze geograficznym, historycznym, symbolicznym też. To jest film opowiadający o poszukiwaniu zaginionego filmu. W 1930 roku w Polsce powstała największa produkcja dwudziestolecia międzywojennego. Najdroższa, najbardziej spektakularna, technologicznie najbardziej zaawansowana, kamery podczepione pod samolotami, ujęcia, które dzisiaj budzą zawrót głowy. No to można sobie wyobrazić, jak to było wówczas. No i ten film po prostu podobał się wszystkim. Obejrzały go szkoły, wszyscy na niego poszli. Był tak fajny, że miał dwie premiery jako film niemy i jako film udźwiękowiony. No i w czasie II wojny światowej zaginął. I ja w to nie wierzę, mi się to w głowie nie mieści, dlatego zaczynam szukać tego filmu i o tym jest cała Tajemnica gwiaździstej eskadry. No i to też często cecha właśnie dokumentalistów, że są tak bardzo dociekliwi, żeby nie powiedzieć właśnie, że włączają w sobie te talenty, nie wątpię, że je masz, śledcze, bo już to udowodniłeś poprzednim filmem. No i dzięki temu my znowu odkrywamy jakiś ukryty do tej pory kawałek historii kina, bo takich sytuacji w gruncie rzeczy, jakiś zaginiony film, jakiś zaginione negatywy, znaczy czy właśnie szklane negatywy wręcz sprzed wielu, wielu lat, czy jakaś rola aktorska, która gdzieś została w pamięci, ale po którejś lat na taśmie filmowej nie istnieje, prawda, że to jednak po latach się okazuje, że gdzieś tam w jakichś archiwach, gdzieś czasami w świecie coś można jeszcze wydobyć, znaleźć, tak? No dokładnie, ale pytanie jest też takie, czy co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest odnalezienie, czy samo szukanie może już ma wartość? I powiem ci, że o ile tym takim pierwszym impulsem, żeby pójść za takim świętym gralem i budować opowieść filmową, jest ten obiekt zaginiony, czy ten właśnie święty gral wspomniany przeze mnie, to ta pierwsza myśl, ona się zawsze modyfikuje podczas podróży, bo ja sobie zaczynam zdawać sprawę, że ta droga ma ogromną wartość. I podczas tej drogi, jak taki pielgrzym, spotykam innych ludzi, którzy podążają w tym samym kierunku, pojawiają się nowe pytania i dlatego wydaje mi się, że ta forma śledcza jest bogata i ona jest bardzo pojemna. Zarówno przy szklanych negatywach, jak i przy Tajemnicy gwiaździstej eskadry ja zaczynałem z innymi pytaniami niż z odpowiedziami, jakie odkrywam na końcu. I to jest bardzo ciekawe, nie? I wydaje mi się, że udało się w obydwu filmach wciągnąć widzów w ten proces. W proces zmiany optyki na temat konkretnego tematu i właśnie postawienia sobie pytań, czy warto szukać takich artefaktów, albo co to znaczy, że ginie nam film, prawda? To jest szalenie, szalenie przykre, że tyle ludzi się stara, powstaje dzieło sztuki i on nagle ginie, ale przecież za tym musi stać jakiś sens. No i ja tego sensu nawet w nieobecności poszukuję. Ale wczoraj nawet przed południem w Trójce rozmawiałem z Edwardem Porębnym, który, nie wiem czy widziałeś, prezentował swój film, no właściwie dotyczący jeszcze kina niemego, wielkiej gwiazdy, pierwszej wielkiej gwiazdy francuskiego i amerykańskiego kina, czyli Maxa Lindera. Życie i śmierć Maxa Lindera, aktora, no, który popełnił samobójstwo w 1925 roku. I okazuje się, że no tam była taka sytuacja, że jego dziedzictwo w pierwszej kolejności spadkobiercom to wszystko odebrał jego brat, zazdrosny o jego karierę. I co zrobił? Te wszystkie jego filmy zakopał w wielkim dole w ogrodzie. Więc i takie były sytuacje. Na szczęście później udało się je odzyskać, wydobyć. No, nie widziałem jeszcze tego filmu, chociaż znam się z Edwardem i on opowiadał wielokrotnie o tej niebywałej historii. No i teraz sobie można postawić pytanie, czy gdyby nie zakopał tych filmów, to czy może one by nie dotrwały? Wiesz, to też paradoks polega na tym, że przez to, że Szwedzi nam zrabowali jakąś niebywałą ilość dzieł sztuki, to one jako poloniki przetrwały gdzieś tam w Sztokholmie, a może by tutaj tego nie było, więc to nigdy nie jest takie jednoznaczne. Czasem to, że ktoś coś zostanie przykryte, ukryte, schowane, zasypane, do innego pudełka włożone, może sprawić, że się jakieś dzieło ocali. No I też właśnie do takich wniosków nieoczywistych dochodzimy, ja dochodzę w moich filmach. No i widzę, że odezwał się w końcu i w tobie prawnik, bo nie powiedziałem na początku, Jan Borowiec to jest jedyny znany mi reżyser filmowy i prawnik w jednej osobie. Mówię też o tym dlatego, że ty też często zapewniasz obsługę prawną filmowcom, prawda, ekipom filmowym. No tak się złożyło, że jestem też adwokatem. I wiesz co, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, co łączy te dwa światy, w gruncie rzeczy dość odległe. I doszedłem do wniosku, ciekawy jestem, co na to powiesz, że wspólnym mianownikiem zarówno bycia prawnikiem, jak i filmowcem jest opowiadanie historii. W jakimś sensie zmienia się widownia. Potwierdził to już kiedyś doskonale Krzysztof Piesiewicz. No tak. Ale ja rzeczywiście jako praktyk tych dwóch aktywności zawodowych dostrzegam taki wspólny mianownik. Zmienia się widownia. Raz są to widzowie kina, raz jest to sąd, ale opowiadanie historii... No można przyjąć taką narracyjną teorię świata i ja się w tym bardzo dobrze odnajduję. Lubię to. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mogłem być w Studiu Trójki tutaj w Kazimierzu Dolnym właśnie z kimś, kto ma takie rodzinne powiązania z tym miastem, tak? Ja jeszcze chciałem na koniec przypomnieć, że Tajemnica Gwiaździstej Eskadry będzie miała premierę niebawem. Proszę, jeżeli jesteście tym zainteresowani, w social mediach Facebook Tajemnica Gwiaździstej Eskadry. Tak, ale absolutnie chciałem tutaj jeszcze przypomnieć tytuł twojego filmu. Dziękuję bardzo. Prawnik i reżyser w jednej osobie, dokumentalista, wkrótce premiera jego nowego filmu. Jan Borowiec był ze mną. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. A ja zostanę jeszcze przy wspomnieniach z Kazimierza, bo tak mówiłeś, że tutaj jeździsz od lat. Byłeś w zeszłym roku? Byłeś na pewno. Tak. No to wiesz o tym, że przy okazji festiwalu też odbywają się koncerty na rynku. I ja właśnie tutaj na chwilę takie wspomnienie muzyczne sprzed roku. Otóż przechodziłem przez rynek, trwał koncert, to już była chyba ostatnia wykonawczyni i ostatni właściwie utwór. Zobaczyłem na scenie dziewczynę, już mnie bardzo zaintrygowała. Ale potem usłyszałem muzykę, tekst i ten głos, to wykonanie i stwierdziłem, że to jest coś bardzo interesującego. Okazało się, że gdybym dokładnie słuchał w Trójce audycji Michała Grabkowskiego, to bym pewnie już tę wokalistkę znał, ale o tym się dowiedziałem później. Dzięki Michałowi też dzisiaj możemy ten utwór przytoczyć. On doskonale brzmi po roku, tak samo przez cały rok, bo jest na mojej prywatnej playliście, a może nawet jeszcze lepiej. Chcę całego Pani Las. Intuicja, nie logika, kuchnia, ani... Filmowo. Takie to muzyczne wspomnienie z Kazimierza Dolnego nad Wisłą sprzed roku. Pani Las chce całego, naprawdę ciągle świetnie słucha mi się tego utworu. A ze mną już kolejny gość w Trójkowo-Filmowo z festiwalu Dwa Brzegi. To teraz oddamy może głos organizatorom. Marcin Radomski jest ze mną, rzecznik prasowy festiwalu. Bo Marcinie, chciałem cię poprosić o zapowiedzenie tego, co jeszcze przed nami, co jeszcze dziś, jutro i w niedzielę, bo festiwal potrwa do niedzieli. A tu, myślę, sporo jeszcze emocji i sporo, mam nadzieję, miłych, przynajmniej dla niektórych, niespodzianek. Dzień dobry. Myślę, że dużo niespodzianek. Przede wszystkim teraz ruszył właśnie obok nas w namiocie festiwalowym pokaz filmu Flow, filmu nagrodzonego nagrodą Lux Parlamentu Europejskiego. Świetna animacja i dla dorosłych, i dla dzieci. Później mamy odważny, świeży Flow, tak? To ten film, który, ten pierwszy Oscar dla Łotwy, tak? Tak, to był też film, jest to film oscarowy. A za chwilę mamy z kolei film, który otrzymał nagrodę na festiwalu filmowym w Cannes. Sira, to odważny, świeży film, bardzo ciekawy, bo zaczyna się na pustyni z muzyką rave'ową, a potem jest kinem drogi i relacją pomiędzy ojcem i jego dziećmi. Bardzo interesujące kino. A z kolei następne seanse to Skrzyżowanie z udziałem gości. Jan Englert, Beata Ścibakówno będą z nami. Bo jeszcze nie dojechali, ale pewnie lada moment pojawią się w Kazimierzu, tak? Tak, tak. Już docierają właśnie do Kazimierza, bo po południu mają pokaz swojego filmu Skrzyżowanie z Janem Englertem w roli głównej. I jeszcze kilka propozycji jutrzejszego dnia, bo jutro między innymi film Bałtyk, ciekawy dokument Iggy Lee z debiutantki, która też przyjeżdża do Kazimierza Dolnego i będzie opowiadała o swoim filmie. I również na zakończenie festiwalu włoski film Diamenty, jako takie zwieńczenie całego festiwalu Dwa Brzegi, ale również bardzo interesująca propozycja z Dakotą Johnson, Skomplikowani, to jutro wieczorem. Dobra wiadomość dla wszystkich jest taka, że Diamenty Fercana Ospetka z Kasią Smutniak w jednej z głównych ról wkrótce pojawią się też w regularnej dystrybucji w naszych kinach, więc jeżeli kogoś tutaj z nami nie ma, to niech się nie martwi, ten film zamknięcia festiwalu Dwa Brzegi będzie można jeszcze zobaczyć, ale jak wiesz, gościłem nieco wcześniej tutaj reprezentację Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, no to ja myślę, że dla nich jeszcze jutro spore emocje, prawda? Tak, ja myślę, że jutro dla nich taki dzień najbardziej emocjonujący, bo jutro rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Warto podkreślić, że na naszym festiwalu to jedyny konkurs oprócz plebiscytu publiczności, w którym pokazywaliśmy 28 filmów i dokumentów, i animacji, i filmów fabularnych z całego świata, głównie młodych twórców właśnie ze szkół filmowych albo niezależnych filmów, którzy prezentowali swoje filmy w blokach filmowych, przyjeżdżali na festiwal. Wczoraj odbyły się obrady jury. Katarzyna Warnke, aktorka w tym gronie, Katarzyna Szustow, koordynatorka scen intymnych, oraz Michał Walkiewicz, dziennikarz. Oni już podjęli werdykt, zdecydowali, kto zdobędzie te główne nagrody. Jutro podczas gali zamknięcia festiwalu przekonamy się, do kogo właśnie te nagrody trafią. To jest tak, że jutro to takie oficjalne zamknięcie, właśnie Diamenty na koniec, to filmowo, rozstrzygnięcie konkursu, ale właściwie festiwal tak naprawdę w praktyce kończy się dopiero w niedzielę, bo tutaj sporo też osób przyjeżdża na ten ostatni weekend albo właśnie przyjechało, także na pewno jeszcze będzie co robić. No i myślę, że zawsze sporo się dzieje tu, gdzie jesteśmy, czyli w tym miasteczku festiwalowym. Zdecydowanie. Jutro jeszcze przez cały dzień pokazy filmów w czterech lokalizacjach: miasteczku festiwalowym, Narodowym, w budynku szkoły, gdzie mamy kino, na zamku i na małym rynku. Świetny program filmowy, ale poza tym jeszcze wiele wydarzeń takich towarzyszących. Koncerty na rynku, spacery, wystawy, wernisaże. Można przyjechać do Kazimierza i oprócz filmów też zanurzyć się tutaj trochę w tej lokalnej kulturze i sztuce. No i oczywiście też zajrzeć do wielu, wielu galerii, dotrzeć na wiele wystaw, ekspozycji, bo tego też nie brakuje. No z tego wiadomo, też Kazimierz słynie i wy również macie festiwalowy w tym swój udział. Tak, i pogoda jest teraz bardzo dobra, bo świeci słońce, więc idealna też do tego, żeby sobie po Kazimierzu pochodzić pomiędzy seansami filmowymi. To jest też taki czas letni, właśnie my jesteśmy letnim festiwalem filmowym, więc łączymy i kino, i inne sztuki i zapraszamy wszystkich chętnych, żeby wzięli udział w tym naszym wydarzeniu. A jeszcze musimy na koniec rozmowy koniecznie wspomnieć o wczorajszej właściwie premierze. To był drugi publiczny pokaz filmu Trzy Miłości Łukasza Grzegorzka z Martą Nieradkiewicz tu w roli głównej. Było spotkanie. No właśnie myślę, tak, film, o którym już też wiemy, że znajdzie się w tym roku w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No myślę, że wzbudza emocje, może nawet różne, na pewno zaskakuje. Tak, była długa dyskusja bardzo po tym filmie. Był reżyser Łukasz Grzegorzek, producentka Natalia Grzegorzek i aktorka Marta Nieradkiewicz. Oni opowiadali, rzeczywiście było mnóstwo pytań od publiczności, w jaki sposób pracowali też nad tym filmem, ciekawym właśnie filmem o trójkącie miłosnym, i myślę, że też wzbudził on, tak jak powiedziałeś, wiele emocji. Też ciekawe wydarzenie wczoraj, bo na rozpoczęcie, przed rozpoczęciem projekcji wręczono Natalii Grzegorzek tort, bo wczoraj miała urodziny, więc też miły akcent. Lubimy na naszym festiwalu też działać pod wpływem chwili i właśnie takie sytuacje aranżować. Więc to jest film, który pokazujemy przedpremierowo, jak wiele, wiele innych, Trzy Miłości. A oczywiście wspominałem też o tym nie przypadkiem, bo nie udało się dzisiaj. Twórcy filmu Trzy Miłości już wczoraj wieczorem wyjechali z festiwalu, wrócili do Warszawy, ale jesteśmy umówieni w trójkowo filmowo w nieodległej przyszłości. Spotkamy się na pewno i z Martą Nieradkiewicz, i z Łukaszem Grzegorzkiem, z Natalią Grzegorzek, także na pewno o filmie Trzy Miłości jeszcze przed Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w Trójce porozmawiamy. Dziękuję ci bardzo. Tyle na razie zapowiedzi. Był z nami rzecznik prasowy festiwalu Marcin Radomski. Dzięki. Dziękuję i zapraszam na Dwa Brzegi. A za chwilę spotkanie. Trójkowo. Akcja. Filmowo. Już spotkanie z moimi kolejnymi gośćmi. To już ostatni goście dzisiaj audycji z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. No i witam aktora, reżysera w jednej osobie, Michał Grzybowski ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. A obok mnie reżyser, dokumentalista Piotr Szczepański. Witamy prosto właściwie z drogi, tak? Dzień dobry, prosto z Łodzi. Prosto z Łodzi. No właśnie, Michał był nieco wcześniej, Piotr dopiero do nas dojechał. No i tutaj zacznijmy właśnie, Michale, od ciebie, bo trzeba powiedzieć, ja już nie chcę za dużo o tym filmie rozmawiać, bo już w Trójce kilka razy o sezonach rozmawialiśmy, bo oczywiście ten film ma już swoją sławę, ma swoją publiczność, ma swoje nagrody i pojawiał się na festiwalach od wielu miesięcy, ale... Wczoraj raz jeszcze zaprezentowałeś Sezony, film, który wyreżyserowałeś, i no właśnie, jak spotkanie tutaj w Kazimierzu z publicznością, jak odbiór? Bardzo dobrze, mieliśmy właściwie wszystkie miejsca zajęte. Dowiedziałem się dzisiaj rano, że biletów już nie było na ten film parę dni temu, więc ja nawet nie wiedziałem o tym. Wspaniała rozmowa po seansie, super atmosfera, wszystko na plus. Sezon już za nami, a my spotykamy się, by zapowiedzieć właściwie chyba premierę, bo to dzisiaj, już niedługo, film, no zresztą właśnie w tytule ma premierę, jutro premiera, pokaz tuż po audycji o 14.15 w małym kinie, o 16.00 spotkanie z wami. To jest film dokumentalny, stąd też obecność Piotra, i tutaj muszę was zapytać, czy wy się przed realizacją tego filmu znaliście wcześniej, czy właśnie ten temat was dopiero połączył, jak to było? My się znamy już dość długo, bo kilkanaście lat, natomiast ja zawsze chciałem zrobić film o teatrze, o inscenizowaniu sztuki teatralnej, i w roku 2019 powiedziałem do Michała, że bardzo bym chciał zrobić film o tym, jak reżyser reżyseruje swoją rodzinę. Miałem na myśli tutaj żonę Michała, Agnieszkę. Agnieszkę Dulembę-Kaszę oczywiście. Agnieszkę Dulembę-Kaszę. I że jeśli coś takiego by było w planach, to ja koniecznie chcę zrobić o tym film. No i minęło kilka lat i Michał do mnie przyszedł z tematem w roku 2022 bodajże. Mówi, że będzie robił Nad złotym stawem Ernesta Thompsona. To jest sztuka, która przerobiona na film dostała Oscara za scenariusz i za dwie główne role, męską i żeńską. No, ja nie mogę pozwolić, żeby tak gładko przejść obok tego. Tak, dostała Oscara, czy tam trzy, nie. Oscara dostał Henry Fonda, dostała i to czwartego, i to jest ciągle rekord nieprzebity. Catherine Hepburn, prawda? No i Jane Fonda była wprawdzie tutaj producentką też tego filmu, ale skończyło się na nominacji i to między paniami nawet była taka rywalizacja, bo pamiętam z autobiografii Jane Fonda, jakiej Catherine Hepburn, która nie za bardzo lubiła córkę młodą właśnie Fondę z powodu jej poglądów tam wcześniej politycznych, powiedziała, że no wiesz, no jak ty dostaniesz teraz trzeciego Oscara, to będziemy porówno. Ale może to ja dostanę tego czwartego. No i tak się też stało. No więc wracając do wątku teatralnego, Michał postanowił obsadzić w głównych rolach swoich rodziców, aktorów Teatru Bogusławskiego w Kaliszu. Ja sobie pomyślałem, że jest świetna rzecz, ponieważ będzie szansa na opowiedzenie o rodzinie w taki odwrócony sposób, gdzie po prostu dorosłe dziecko mówi rodzicom, co mają robić na scenie. I to było dla mnie takim punktem wyjścia. A drugą rzeczą, która bardzo mi się podobała w tym projekcie na starcie, że rodzice Michała bardzo byli zbliżeni do tych postaci sztuki i tak trochę się bawili tym. I to jest taka interakcja między nimi prywatnie, a nimi na scenie. No i była szansa opowiedzenia właśnie o tych dwóch rodzinach tak naprawdę. No, tej rodzinie, która jest na deskach teatralnych i tej rodzinie, która jest prywatnie również zaangażowana w tą pracę. Mówimy oczywiście o Macieju Grzybowskim i Bożenie Remelskiej. Michale, no właśnie, to jest bardzo dla ciebie osobista, rodzinna, osobista historia, no ale też tak jak to właśnie widzimy w filmie, reżyserowałeś własnych rodziców. To naprawdę, no nie mamy chyba często do czynienia z takimi sytuacjami, więc z tego też powodu film Jutra premiera, myślę, że jest wyjątkowy, to, że pozwala nam podpatrzeć tego rodzaju sytuacje. Ja rozumiem, że to może być wyjątkowe w takim sensie, że to się pewnie nie zdarza, tylko my, dla nas to nie było jakoś super, super wyjątkowe ze względu na to, że my pracowaliśmy w jednym teatrze przez wiele, wiele lat wspólnie i trochę, ja byłem trochę przyzwyczajony do tego, że pracuję z rodzicami, a to, że nasze relacje zawsze były wspaniałe i praca nam nigdy nie przeszkadzała. Wiem, że często jest tak, że dzieci się muszą po prostu, potrzebują się odciąć od rodziców i jakby robić swoje. Mnie się udało jakby połączyć te dwie rzeczy, bo udało mi się uciąć tą pępowinę, a jednocześnie pracowaliśmy razem i traktowaliśmy się po prostu w tej pracy bardzo dorośle. No i jakby ten spektakl, który reżyserowałem Nad złotym stawem, miał być takim zwieńczeniem tej naszej wspólnej pracy i podsumowaniem tego całego czasu pracy w teatrze. No i właściwie trzeba powiedzieć, że to już jest absolutnie zapis historyczny i właściwie pamiątka. No tak, no ja jeszcze nie widziałem tego filmu, dzisiaj go obejrzę pierwszy raz, ale jestem ciekawy, czy pewnie namówię Piotra, żeby mi sprezentował cały materiał, bo też chętnie bym go miał i myślę, że on pewnie to będzie tak jak jakaś pamiątka rodzinna, która zostaje w rodzinie na jakiś długi czas, więc no tak, no to jest taka, to jest coś, co zostanie. I to, że się udało zrobić ten film, no to jest też super zbieg jakby okoliczności i wielu rzeczy, więc to fajnie. A ciekaw jestem, bo tutaj właśnie przywołaliśmy przed chwilą ten słynny amerykański film Nad złotym stawem, bo to ten sam tutaj pierwowzór literacki. Natomiast czy jakoś się sugerowaliście w tej pracy właśnie tamtym filmem? Czy on miał, no też dla aktorów, miał jakieś odniesienie? Czy też to była zupełnie już tutaj inna, no nasza polska interpretacja tej opowieści? To może Michał opowie potem o inscenizacji sztuki, natomiast ja z tekstu wybrałem sobie 5 scen, które były dla mnie takie bardzo istotne i kluczowe dla tematów tej sztuki, dla przebiegu postaci w tej sztuce, które opowiadały o przemijaniu, o relacjach dziecko-rodzice i starałem się rejestrować przebieg tych scen od pierwszych prób stolikowych poprzez jakieś kolejne próby na scenie aż po premierę, żeby pokazać, jak się to rozwija w bohaterach i również jak te sceny korespondują z ich życiem prywatnym. Michał? No, jeśli chodzi o inscenizację, no to jakby z tego spektaklu, z tej sztuki nie można zrobić, jakby wywrócić jej do góry nogami. To jest bardzo dobrze napisany amerykański dramat, który się po prostu bierze w całej, że tak powiem, okazałości. Natomiast myśmy tam robili dużo skrótów ze względu na to, że świat zupełnie, współczesny świat wygląda zupełnie inaczej, mimo to, że to się dzieje w określonym czasie, bo to są chyba lata... Teraz nie pamiętam dokładnie, jakie to są lata. To są 70, tak, że to się dzieje w latach 70. No to też o pewnych sprawach inaczej się mówiło i myśmy po prostu kilka fragmentów wycięli. Ale sama historia, jakby to wszystko po prostu jest bardzo takie klasyczne w opowieści. No i resztę zobaczymy na ekranie, znaczy zobaczy to publiczność festiwalu filmowego Dwa Brzegi w Kazimierzu, bo to dzisiaj po 14:00. Jutro premiera, a u nas premiera dzisiaj. Rozumiem, że to jest dopiero początek drogi festiwalowej tego filmu. Będą kolejne festiwale, kolejne możliwości zobaczenia, tak? Zapraszamy serdecznie. Ale jakieś plany konkretne już są? Nie, na razie nie. No to czekamy na te wasze plany, czekamy też na wasze inne realizacje. Zostajecie z nami jeszcze chwilę tutaj dłuższą w Kazimierzu, czy to taki tylko naprawdę krótki wasz pobyt? Ja zostaję do jutra, więc dzisiaj cały dzień jeszcze jestem tutaj. To mówił Michał Grzybowski, a obok niego Piotr Szczepański, reżyser filmu Jutro premiera. Ja zostaję do niedzieli. No to dziękujemy bardzo, zapraszamy. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. I to już ostatni moi goście w Trójkowo Filmowo dzisiaj z Festiwalu Filmu i Sztuki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie?